Ama kweli pezi jamani, halikadiriki hata ulipime na mzani gani. Ama kweli pezi jamani, halikadiriki hata ulipime na mzani gani. Ama kweli penzi jamani, halikadiriki hata ulipime na mzani gani. Kwenye penzi letu na haki, nicheze ya kamari roho yangu, kwa kuuza utu wangu. Nicheze ya kamari roho yangu, kwa kuuza utu wangu. Kwa sio thamini penzi, wala kujua maana ya kupendwa. Kwa kweli penzi Kristina, leo naomba unisamehe, nilinde uniongoze kwenye penzi letu na haki. Nicheze ya kamari roho yangu, na kuuza utu wangu. Binadamu hujifunza kutokana na makosa. Nicheze ya kamari roho yangu, na kuuza utu wangu. Nicheze ya kamari roho yangu, na kuuza utu wangu. Kwa Thank you.